taze, güzeller pek taze. Taraylı laylon, taraylı taraylı laylon, taraylı taraylı laylon. Yelpaze, şu kızlar pek taze, güzeller pek taze. Taraylı laylon, taraylı taraylı laylon, taraylı taraylı laylon. Taze, güzeller pek taze. Taraylı laylon, taraylı taraylı laylon, taraylı taraylı laylon. Yelpaze, şu kızlar pek taze, güzeller pek taze. Taraylı laylon, taraylı taraylı laylon, taraylı taraylı laylon.